29 lat. Kutnowski Dom Kultury zaprasza na Święto Róży. Od 8 do 10 września w Kutnie ogólnopolska wystawa róż, jarmark różany, targi różane, przystanek dziecko, lunapark, koncerty małe i duże, Sarah James, Dawid Kwiatkowski, organek oraz wiele innych atrakcji. Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Jest 7 września, to czwartek, minęła 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Prezes NBP Adam Glapiński przedstawił najnowsze prognozy dotyczące stóp procentowych i poziomu inflacji. Idziemy szybko w kierunku inflacji pełzającej. Na koniec roku przewiduję jeszcze raz pomiędzy 6 a 7. PiS zapowiada rozszerzenie programu Bon Szkolny, który zakłada dofinansowanie szkolnych wycieczek. Wszyscy dostaną środki finansowe. Nie trzeba będzie czekać rano i klikać, żeby złożyć wniosek jak najszybciej i żeby pozyskać środki. Prezydent USA Joe Biden udaje się na szczyt grupy G20 w New Delhi. Tematem numer jeden będzie tam pomoc Ukrainie. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na razie nie zapowiada przyszłych decyzji dotyczących wysokości stóp procentowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę o 3/4 punktu procentowego. Prezes NBP powiedział na popołudniowej konferencji prasowej, że w kolejnych miesiącach Rada będzie reagowała na bieżąco, podobnie jak robi to Europejski Bank Centralny i jego szefowa. Przyjmujemy taką pozycję jak pani Lagarde. Zrobiliśmy to dostosowanie, obserwujemy teraz dalej sytuacji. Już jesteśmy jakby zrobiliśmy to, co było zaległe, ale czego nie można było podjąć, no bo nie byliśmy pewni, czy te procesy już są trwałe, taki tego spadku inflacji, gwałtownego. Adam Glapiński powiedział, że w nadchodzących miesiącach inflacja nadal będzie spadać. Uroczyście unieważniam wysoką inflację. Nie ma wysokiej inflacji. Jest inflacja, tak jak tu siedzimy, ja stoję, umiarkowaną inflację. I idziemy szybko w kierunku inflacji pełzającej, tej 5%. Na koniec roku przewiduję jeszcze raz pomiędzy 6 a 7. Wczorajsza decyzja Rady oznacza, że podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6%. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę w nowej wersji będzie dostępny dla większej liczby uczniów niż dotychczas. Według zapowiedzi ministra edukacji Przemysława Czarnka, dzięki nowej wersji programu i większemu budżetowi skorzysta z niego ponad 5 milionów uczniów. O szczegółach Witold Banach. Budżet programu wzrósł do około 1 000 000 000 zł. To ma zapewnić wszystkim szkołom możliwość skorzystania z dofinansowania do wycieczek edukacyjnych, mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. Wszyscy dostaną środki finansowe. Nie trzeba będzie czekać rano i klikać, żeby złożyć wniosek jak najszybciej i żeby pozyskać środki, tylko wszyscy. W związku z tym w przyszłym roku, już od wiosny, blisko 5 milionów dzieci i młodzieży, jeśli tylko szkoły będą chciały i organy prowadzące złożą wnioski, udadzą się w Polskę po to, żeby poznawać Polskę, poznawać jej piękno, poznawać jej kulturę, jej tradycje. A rzecznik PiS Rafał Bochenek mówił, że program da szansę uczniom na poznawanie Polski w ciekawy sposób. Są to oczywiście różnego rodzaju muzea, różnego rodzaju instytucje, miejsca, w których młodzi Polacy powinni być, powinni poznawać tą historię najlepiej w terenie, w praktyce. W programie będą mogły wziąć udział zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent USA Joe Biden udaje się dziś na szczyt grupy G20 do New Delhi. Jednym z tematów spotkania będzie sytuacja na Ukrainie. Amerykański przywódca zaapeluje do pozostałych o wsparcie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy, o czym z Waszyngtonu Mark Wołkuski. Biały Dom poinformował, że podczas szczytu G20 prezydent Joe Biden będzie wskazywał na niszczycielskie konsekwencje społeczne i gospodarcze nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, które w największym stopniu ponoszą najbiedniejsze kraje na świecie. Podobnie jak wcześniej, prezydent Biden wezwie do sprawiedliwego i trwałego pokoju, opartego na poszanowaniu prawa międzynarodowego, Karty Narodów Zjednoczonych, zasad integralności terytorialnej i suwerenności, powiedział podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Sullivan dodał, że prezydent Biden zadeklaruje, iż Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Poza udziałem w szczycie grupy G20, Podczas wizyty w New Delhi prezydent Joe Biden spotka się z przywódcą Indii Narendrą Modim. Przed powrotem do USA Biden zatrzyma się też w Wietnamie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o tym, jak rozwój nauki może pomóc pacjentom nowotworowym. W Warszawie trwa trzydniowa międzynarodowa konferencja Perspektywy Onkologii Molekularnej. Biorą w niej udział lekarze i eksperci z kraju i zagranicy, zwłaszcza z USA. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie podkreślił, że nowoczesne leczenie raka polega m.in. na odpowiednim diagnozowaniu chorób nowotworowych i leczeniu ukierunkowanym molekularnie. Czyli tak zwane leczenie spersonalizowane, które działa na dane zaburzenie, które jest w komórce nowotworu, tak żeby znaleźć ten cel i nie działać na cały organizm, tylko działać dokładnie, precyzyjnie. I do tego potrzebna jest też nowoczesna diagnostyka, między innymi diagnostyka molekularna. I kluczowe jest to, żeby ta diagnostyka po pierwsze była przeprowadzona na właściwym etapie, czyli żeby było postawione właściwe rozpoznanie nowotworu, a drugie, żeby ona była zastosowana do doboru terapii do leczenia nowotworu. Leczenie ukierunkowane molekularnie jest stosowane przede wszystkim w leczeniu raka piersi, raka płuca i jelita grubego. Krajowa sieć onkologiczna, która jest w Polsce wprowadzana od paru miesięcy, zakłada upowszechnienie badań genetycznych i szybszy rozwój onkologii molekularnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gol, a nie, to nie, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. Sport, Robert Grzędowski. Daria Pikulik z drugim etapowym zwycięstwem w kolarskim wyścigu Tour de l'Ardèche wygrała dziś w Awinionie trzeci etap. We wtorek była najszybsza na pierwszym etapie rywalizacji. Dziś finiszowała najszybciej z peletonu, ale liderką klasyfikacji generalnej nie jest. A to dlatego, że w Tour de l'Ardèche nie są przyznawane bonifikaty czasowe. W generalce prowadzi więc Nowozelandka Michaela Drummond. A aż 61 zawodniczek ma dokładnie ten sam czas. Pikulik jest 18. Trwa także Vuelta Espania. Dziś kolarze rywalizowali na 12 etapie. Trasę z metą w Saragossie najszybciej pokonał Kolumbijczyk Juan Sebastian Molano. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Amerykanin Sepp Kuss. Polacy Łukasz Owsian i Kamil Gradek na odległych pozycjach. Za niecałe dwie godziny rozpocznie się mecz Polski z Wyspami Owczymi w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy. Pierwszy gwizdek sędziego na PGE Narodowym zaplanowano dokładnie na 20:40. W pewne zwycięstwo biało-czerwonych wierzy były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Tu innego wyniku ja nie przewiduję. Chyba większość z nas jesteśmy piłkarsko lepszym zespołem, mamy lepszych zawodników i to musimy pokazać na boisku. To będzie czwarty w historii mecz Polski z Wyspami Owczymi. Dotychczasowe trzy miały charakter towarzyski i wszystkie wygrali biało-czerwoni. Ale historycznie 7 września, dokładnie 5 lat temu, polska młodzieżówka tylko zremisowała z młodzieżówką Wysp Owczych 1-1. A dzisiejszy mecz przypominam o 20:45. Jak już opadną emocje sportowe, to jaka czeka nas aura? Ano w nocy zachmurzenie małe lub niebo bezchmurne, temperatura minimalna od 10 do 14, na przeważającym obszarze trochę cieplej nad morzem, w nocy do 16. Jutro znowu piękna pogoda, na ogół niewiele chmur, temperatura maksymalna od 22 na Podkarpaciu do 29 na nizinie szczecińskiej. Wiatr raczej słaby, na zachodzie czasem wzmagający się do umiarkowanego. Z Trójką. No dzisiaj tak sobie jedziemy w kierunku tego wieczornego spotkania polskiej reprezentacji z Wyspami Owczymi. No to jak państwo myślą, będzie to łatwy czy trudny dla nas mecz? Powinniśmy nie zwracać uwagi na wynik. Powinniśmy potraktować ten mecz jako dobry sparring partner. Bo to będzie chyba najlepsze. Ustawić drużynę, zrobić kilka ładnych zmian, a wynik nie jest najważniejszy. Niech będzie 1-0. I tak jest 3 punkty i tak, bo jak strzelą 8 bramek, to nie gra roli. I tak będzie 3 punkty i tak. Ale warto pamiętać, w Europie nie ma już słabych drużyn i nawet Wyspy Owcze potrafią się postawić. 2-2 i 7 trójek. Jeżeli mają państwo jakieś sugestie, dobre rady dla naszych piłkarzy, no to jest ostatni moment, żeby o tym powiedzieć. obsession. Yeah, pink, it's not even a question. Pink on the lips of your lover. Cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today, it just goes with a fashion. Feeling so blue, but then it turned me out. Let it turn do it to you. It's not a one night stand if it turns into two. Oh, I like it. Honey, Are You Coming? Zupełnie nowa piosenka grupy Maneskin. Znajdą Państwo ją wśród 13 propozycji 74. notowania listy przebojów trójki. Jeśli piosenka Państwa zdaniem zasługuje na to, żeby znaleźć się w 20 notowanej, no to proszę głosować. Do jutra, do godziny 12 mają Państwo jeszcze czas na to, żeby się zdecydować i poprzeć swoich faworytów. lptpolskieradio.pl, czyli nasza internetowa strona, albo używając naszej aplikacji, a jutro od 19 75 wydanie listy przebojów trójki. Tymczasem to dopiero jutro wieczorem emocje związane z listą, a dziś wieczorem emocje piłkarskie, mecz Polska-Wyspy Owcze. My nie mamy piłkarzy, my mamy biznesmenów. To nie są piłkarze, to są biznesmeni. Tyle trzeba od nich wymagać. No właśnie, to nie do końca jest trafne spostrzeżenie, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, jeżeli chodzi o piłkarzy Wysp Owczych, to tam akurat właśnie są sami biznesmeni, bo łączą kopanie piłki z pracą zawodową. Jest na przykład dyrektor finansowy w poważnej firmie, jest mechanik okrętowy, jest pracownik działu sprzedaży w stoczni. Zamiłowanie pracy wynika w dużej mierze z religii. Farerzy są protestantami i wierzą, że w życiu należy się czymś zajmować, a nie kopać piłkę. Na to wychodzi. I tutaj bardzo ważna informacja. Reprezentacja Wysp Owczych przystąpi do meczu z Polską w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 2024, mocno osłabiona. Na zgrupowaniu naszych rywali nie stawił się jeden z najważniejszych piłkarzy. A dlaczego? Ano dlatego, że musi pracować. Zajmuje się sprzedażą importowanej żywności, w której właśnie został dyrektorem. No i postawił jednak na karierę, a nie na kopanie piłki. Państwa dobre rady dotyczące meczu Polska Wyspy Owcze? Czekamy na nie. 2-2 i 7 trójek. Rzadko cię widuję z dziewczętami, Polityka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 19 odliczamy czas do wieczornego meczu Polska Wyspy Owcze, a państwo dzwonią z dobrymi radami. Tymi wyspami owczymi już baranów nie liczyli, bo znowu zasną. 2-2 i 7 trójek. Państwa dobre rady dotyczące tego wieczornego, jakże ważnego spotkania. Do naszych piłkarzy taka rada. Może niech koledzy po prostu wygrają mecz. I to tyle. Każdy obejrzany film.

Polskiego Radia. Drodze z trójką wieczorem, no to już za nieco ponad godzinę polscy piłkarze będą podejmować w jakże ważnym meczu Wyspy Owcze. Wiemy już, jakim składem wyjdą polscy zawodnicy w ustawieniu 4-4-2. Szczęsny w bramce, wiadomo, a później Kędziora, Bednarek, Kiwior, Bereszyński, Skóraś, Krychowiak, Zieliński, Kamiński i dwa Żądła, Lewandowski i Milik. A państwa dobra rada na ten mecz to... Byleby Lewandowski nie podnosił rąk do góry, tak jak zazwyczaj to robi, i żeby się zaangażował, tak jak kiedyś Kuba Błaszczykowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze absolutnie nie żegnamy, jeszcze w Trójce proponujemy Państwu naszą powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Pewnego dnia doszła mnie wiadomość, że Sholto jest umierający. Pośpieszyłem natychmiast do ogrodu otaczającego dom, wściekły, że w ten sposób gotów jest ujść mej zemście. Zajrzawszy przez okno, zobaczyłem go na łóżku, a po obu stronach stojących synów. Byłbym od razu wskoczył do pokoju i załatwił się ze wszystkimi trzema, gdyby nie to, że zobaczyłem, jak opadła mu szczęka i zrozumiałem, że nie żyje. Tej samej nocy dostałem się do jego pokoju i przejrzałem papiery w poszukiwaniu jakiejś wzmianki o miejscu, gdzie ukrył klejnoty. Nie znalazłem jednak ani słowa. Nim opuściłem pokój, pomyślałem sobie, że jeżeli jeszcze kiedykolwiek w życiu spotkam moich przyjaciół Sikhów, przyjemnie będzie im się dowiedzieć, że pozostawiłem jakiś ślad mojej nienawiści. Nakreśliłem przeto na kartce nasz znak czterech, tak jak był wyobrażony na planie, i przypiąłem zmarłemu do piersi. Przez kilka lat nie dowiedziałem się nic poza tym, że poszukiwania skarbu trwają nieustannie. Nareszcie jednak nadeszła pożądana wieść. Skarb został znaleziony. Był ukryty na strychu nad chemicznym laboratorium Bartolomeusa Sholto. Pojechałem tam natychmiast i obejrzałem sobie wszystko. Nie widziałem tylko możliwości dostania się na strych z moją drewnianą nogą. Pomyślałem, że uda mi się wykonać moje zadanie przy pomocy tongi. Przyprowadziłem go więc ze sobą i opasałem grubą liną. Potrafił czołgać się jak kot. Wkrótce też znalazł się na dachu. Na swoje i nasze nieszczęście jednak młody Sholto był jeszcze w pokoju. Tonga, przekonany, że doskonale robi, zabił go i gdy wspiąłem się na rękach po linie, paradował po pokoju dumny jak paw. Bardzo się też zdziwił, gdy go zacząłem smagać końcem sznura i wymyślać od krwiożerczych diabłów. Zabrałem szkatułę, spuściłem na dół i sam ześliznąłem się za nią, zostawiając na stole znak czterech jako dowód, że skarb znajduje się obecnie w rękach prawdziwych właścicieli. Tonga wciągnął linę, zamknął okno i wrócił tą samą drogą, którą przyszedł. Zdaje mi się, że nie mam nic więcej do powiedzenia. Słyszałem, jak jeden z rybaków mówił o szybkości aurory. Doszedłem więc do przekonania, że nada się właśnie do ucieczki. Porozumiałem się ze starym Smithem i obiecałem pokaźną sumę za bezpieczne dowiezienie nas do naszego statku. Wszystko, co powiedziałem, to najszczersza prawda. Bardzo ciekawe sprawozdanie, zauważył Sherlock Holmes. W ostatniej części opowiadania nie znalazłem dla siebie nic nowego poza tym, że przynieśliście ze sobą własny sznur. Tego nie wiedziałem. Aha, i jeszcze coś. Spodziewałem się, że Tonga zgubił wszystkie strzały, a tymczasem udało mi się wystrzelić na nas jeszcze jedną. Zgubił wszystkie, proszę pana, z wyjątkiem tej, która tkwiła w rurce. A, oczywiście, rzekł Holmes, nie pomyślałem o tym. Czy jeszcze coś chcieliby panowie wiedzieć? Spytał uprzejmie skazaniec. Dziękuję, zdaje się, że już nic, odpowiedział mój towarzysz. Panie Holmes, rzekł Jones, jest pan człowiekiem, którego zachcianki należy spełniać i wszyscy wiemy, że jest pan wielkim znawcą zbrodni. Ale służba jest służbą. Poczuję się znacznie lepiej, gdy będę wiedział, że nasz rozmówca jest bezpiecznie ulokowany pod kluczem. Rzecz prosta, zostaną panowie wezwani na sprawę. No, i oto kończy się przedstawienie, powiedziałem po ich wyjściu, kiedy siedzieliśmy chwilę w milczeniu, paląc papierosy. Obawiam się, że była to dla mnie ostatnia sposobność studiowania twoich metod pracy. Panna Morstan bowiem uczyniła mi zaszczyt, godząc się zostać moją małżonką. Holmes jęknął nad wyraz ponuro. Obawiałem się tego. Byłem trochę dotknięty. Czyżbyś miał jakieś powody do niezadowolenia z mojego wyboru, zapytałem? Nie, nic podobnego. Uważam ją za jedną z najbardziej czarujących kobiet, jakie spotkałem w życiu i za wielką pomoc w takich sprawach jak ostatnia. Wykazuje w tym kierunku zdecydowany talent. Świadczy o tym chociażby fakt, że spośród wszystkich papierów ojca przechowała akurat plan Agry. Ale miłość jest sprawą uczucia, a gdzie pojawia się uczucie, tam ustępuje chłodny, trzeźwy rozsądek, który ja stawiam ponad wszystko inne. To też sam nigdy się nie ożenię. Tak więc Jones ma istotnie niepodzielny zaszczyt złowienia jednej ryby podczas tego wielkiego połowu. Podział wydaje mi się raczej niesprawiedliwy, zauważyłem. Właściwie wszystko w tej sprawie zrobiłeś ty. Ja zdobyłem żonę, Jones uznanie, a co zostaje dla ciebie? Od najbliższego poniedziałku o tej samej porze będziemy mieli dla państwa zupełnie nową powieść w Trójce. Będzie to Pies Baskervillów Artura Conan Doyle'a. O tej samej porze, a dziś w audycji Po drodze z Trójką to już wszystko. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Tomasz Miera. Do usłyszenia.